Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 kwietnia i jest siódma. Małgorzata Maliborska-Prażnowska, zapraszam na serwis Trójki. Rzeczniczka PiS odpowiada rzeczniczce Nowoczesnej. Chodzi o ochronę Jarosława Kaczyńskiego. Już w maju może zacząć działać komisja śledcza do spraw wyłudzeń podatku VAT. Na Węgrzech zakończyła się kampania wyborcza, jutro głosowanie. Chronimy i będziemy chronić prezesa PiS-u Jarosława Kaczyńskiego. Potencjalny zamachowiec nie wybiera dnia tygodnia, napisała na Twitterze rzeczniczka PiS-u Beata Mazurek, odnosząc się do zarzutów opozycji dotyczących kosztów ochrony prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Rzeczniczka Nowoczesnej Paulina Hennig-Kloska zarzuciła wczoraj Jarosławowi Kaczyńskiemu, że z partyjnych środków finansuje swoją ochronę i prywatne przejazdy. Oceniła też, że partie mają zdecydowanie zbyt wiele środków z subwencji i wydają je na niewłaściwe cele. Coraz bliżej powołania komisji śledczej w sprawie wyłudzeń podatku VAT w latach 2007-15. Przygotowany przez PiS projekt uchwały w tej sprawie jest już w Sejmie. Iwona Szczęsna. Typowany przez PiS na przewodniczącego poseł Marcin Horała chce, by komisja wyjaśniła, gdzie były zaniedbania, a gdzie niekompetencja, zła wola lub decyzja polityczna. Wiadomo było, co trzeba robić, to była wiedza powszechnie dostępna. Inne kraje europejskie wprowadzały tego rodzaju działania. Polska tego nie robiła, Polska była zieloną wyspą dla oszustów, dla VAT-owskich mafii. Lider PO Grzegorz Schetyna uważa, że komisja powinna objąć badaniem też lata 2016 i 2017. Bo jeżeli sprawdzać kwestie VAT-owskie, to trzeba to zrobić całościowo. Nie mamy tutaj nic do ukrycia. Rzeczniczka PiS Beata Mazurek podkreśla, że po przyjęciu władzy przez PiS wpływy z uszczelniania podatku VAT wzrosły znacząco. Chęć wydłużenia czasu komisji będzie powodowała to, że ona nie ukończy swojej pracy, a my chcemy, by ten okres, o którym już wiemy dzisiaj, że naraził Skarb Państwa na wielomiliardowe straty, był zbadany od początku do końca. Według Marcina Horały najbardziej ostrożny szacunek wskazuje na skumulowaną lukę w ściągalności VAT w latach 2007-2015 w wysokości 262 miliardów złotych. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Rolnicy z OPZZ-u protestowali przed siedzibą PiS-u w Warszawie przeciwko nieskutecznym, jak twierdzą, działaniom ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela i jego walce z afrykańskim pomorem świń. Domagali się dymisji ministra i wypłaty odszkodowań za skutki handlowe ASF. Krytykowali też pomysł budowy ogrodzenia wzdłuż wschodniej granicy. Według nich to nie jest dobry pomysł na zapobieganie tej chorobie. Zaatakowanie reszty Polski wirusem ASF już tylko jest kwestią czasu. Bo mamy pierwszy raz w historii w sytuacji, kiedy w zimę gospodarstwo rolne zostało zaatakowane. Kiedy rolnicy siedzą w domu. A przecież można było tego uniknąć. Można było zastosować technologię. Przy użyciu technologii dokonać całkowitego odstrzału. Mówił szef rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski. W Polsce jest obecnie ponad 100 ognisk ASF u świni, ponad 1600 u dzików. Choroba obniża możliwości eksportu wieprzowiny poza Unię Europejską. Upadają gospodarstwa rolników hodujących trzodę chlewną. Było dużo o polsko-węgierskiej przyjaźni. Premier Mateusz Morawiecki, premier Węgier Viktor Orban oraz prezes PiS-u Jarosław Kaczyński wzięli wczoraj udział w odsłonięciu pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej w Budapeszcie. Karol Surówka. Premier Viktor Orban powiedział podczas odsłonięcia, że katastrofa smoleńska, podobnie jak Katyń, dotknęła również naród węgierski. Podkreślał, że wierzy w siłę przyjaźni Polski i Węgier. Dodał, że Polska jest wielkim krajem. W Europie Środkowej Polska jest krajem przewodniczącym. Kiedy atakują Polskę, atakują też Węgrów. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nazwał pomnik pięknym gestem, który umacnia przyjaźń polsko-węgierską. Ci, którzy go budowali, pamiętają o tym, iż tragedia smoleńska wiąże się ściśle z tragedią Katynia. Pomnik składa się z kopca z granitowym krzyżem, symbolicznej bramy, płaskorzeźby Lecha Kaczyńskiego i tablicy z listą ofiar katastrofy. Z Budapesztu, Karol Surówka, Polskie Radio. A już jutro na Węgrzech wybory parlamentarne. Nie ma wątpliwości, że wygra je Fidesz, ugrupowanie Viktora Orbana. Ostatnim akordem kampanii wyborczej był wiec z udziałem premiera. Wiec wyborczy odbył się przed ratuszem w najstarszym mieście Węgier, Székesfehérvár, 60 km od Budapesztu. Przemawiając do kilku tysięcy zgromadzonych zwolenników Fideszu, premier podkreślał, podobnie jak w całej kampanii, że Węgrom zagraża fala imigrantów. Największym niebezpieczeństwem jest to, że miliony imigrantów atakują od południa, a europejscy przywódcy wespół z jednym spekulantem, miliarderem, nie chcą obronić granic, ale przyjąć nowych migrantów. Ci, którzy przyszli na wiec, podkreślali, że nie widzą innego polityka i innej partii, na którą mogą głosować w niedzielę. Według mnie nie można sobie wyobrazić lepszego lidera niż Viktor Orban. W ciągu 8 lat zaprowadzili w kraju porządek w gospodarce, emeryturach, edukacji. edukacji. Poza tym nie ma chwilowo żadnej alternatywy. Swoje kampanie zakończyły też inne ugrupowania. Sekerz Fehervar, Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. O sporcie Tomasz Gorazdowski. Piłkarze w Ekstraklasie kończą dziś rundę zasadniczą rozgrywek. Na razie na czele Jagiellonia, a my przyjrzymy się pierwszej trójce w tabeli. Na początek lider, który w Białymstoku zagra dziś z Wisłą Płock, mówi trener Jagiellonii Ireneusz Mamrot. Przy równej ilości punktów zawsze zespół wyżej jest w lepszej sytuacji. No i terminarz. Wiadomo, że lepiej się gra u siebie. Tak jak już wiemy, że z Legią będziemy tu grali, tak trzeba zrobić wszystko, żeby do Białegostoku przyjechał też Leg. Znaczenie ma większe niż 3 punkty w innych meczach, bo dochodzi właśnie ten aspekt, żeby być na 7 ostatnich meczów. Mimo wszystko w troszkę lepszej sytuacji. Za godzinę zajrzymy do Poznania, przyjrzymy się Lechowi. O grupę mistrzowską walczą jeszcze Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Arka Gdynia. W czwartym meczu eliminacyjnym piłkarskich mistrzostw świata kobiet w 2019 roku Polska zremisowała we Włocławku z Albanią 1-1. To nasze reprezentantki były zdecydowanymi faworytkami, to jednak Albanki zdobyły swój pierwszy punkt w kwalifikacjach. Jadący Fordem Fiesta Sebastian Ogier prowadzi po pierwszym dniu rajdu Korsyki, czwartej rundy rajdowych samochodowych mistrzostw świata. Francuz o pół minuty wyprzedza Belga Thierry'ego Neville'a za kierownicą Hyundai'a i20 i o blisko 40 sekund Brytyjczyka Chrisa Mika w Citroenie C3. Dziś kolejne odcinki. Dwie Polki zobaczymy na dzisiejszej gali UFC, która odbędzie się w nowojorskim Brooklynie. Joanna Jędrzejczyk będzie walczyła w kategorii słomkowej z pochodzącą z Litwy Amerykanką Rose Inna Majunas, z którą przegrała jakiś czas temu. Natomiast Karolina Kowalkiewicz zmierzy się z Felice Herring. Zrobię po prostu to, co do mnie należy, mówiła przed dzisiejszą walką na konferencji prasowej Joanna Jędrzejczyk. Starcie Polki z Rose Inna Majunas należeć będzie do najważniejszych rozgrywanych w Nowym Jorku. Jedyne, czego potrzebuję w tym starciu, to być sobą, podkreśla przeciwniczka Polki. Nasza zawodniczka jest faworytką wśród amerykańskich bukmacherów, choć tak samo było przed listopadową walką, którą Jędrzejczyk przegrała. Była to pierwsza porażka w jej zawodowej karierze. Na Brooklynie zobaczymy też Karolinę Kowalkiewicz, która co ciekawe w przeszłości wygrywała z Namajunas. Kowalkiewicz zmierzy się z 33-letnią Amerykanką Herring, która w UFC stoczyła 6 pojedynków, z których 5 wygrała. Z Miami, Jan Pachlowski. A ze sportem wracamy za godzinę. Głównie słońce. Nigdzie nie powinno padać, a termometry pokażą 10-13 stopni na wschodzie i Pomorzu Wschodnim, około 14 w centrum i 18 miejscami na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tylko i wyłącznie dla słuchaczy Polskiego Radia, czyli dla Państwa. Słuchacze Trójki. Wyjątkowy koncert, na którym poczują się Państwo jak brytyjska królowa. Już 15 kwietnia w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wejściówki na to wydarzenie już wkrótce do zdobycia na antenie Trójki. Prosimy też sprawdzać naszą stronę internetową i profile w mediach społecznościowych. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz telewizor Philips Smart TV 50 cali 4K Ultra HD za jedyne 1890 zł. Pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:09. Dzień dobry Państwu. Jak Państwo słyszą, trwa nasze poranne spotkanie. Poczekalnia. Listy przebojów. I teraz właśnie wracamy do Dylana. Słucham tego ostatnio bez przerwy. Gość w głowie zmartwień sto. Nic przede mną, za mną nie wiem co. Na kolanach mych ktoś szklankę trzyma dłoń. Białą skórę mam i mordercy wzrok. Świetnie leży mi ten fijołkowy zmrok. Czekam tu na ostatni dzwon. Stoję na zapadni, na szyi mam sznur.

Jeśli Państwo podobnie jak ja są ciekawi, jak George Ezra wypada na koncertach, będzie okazja, by zaspokoić ciekawość, dlatego że jesienią tego roku wystąpi w naszym kraju. Ja wiem tylko o jednym koncercie i to będzie koncert warszawski George Ezra Paradise dziś w porannym programie. A teraz o świcie w sobotę będzie przez 2 minuty z małym okładem trochę głośniej. Contradictions, why won't you let me out? I need a way to separate, but I promise you that I'll make sure you never forget me. Now that you want it, now that you need it, I'm too far gone. You're trying to play me, but I'm not breaking. I'm telling. So twisted that it's freaking me out. Distant eyes, it's no surprise you can't do anything now. Bulletproof, zespół Godsmack. Dziś w porannej audycji. Co nam się jeszcze uda wyemitować? Na pewno pojawi się teraz Glenn Hansard. I got nowhere

through these endless clouds, and I fall into pieces. When will we hit the ground? And I keep on rising. Every time that we get a little higher, we keep on. Tell me, why do we keep on stumbling? If only I was a little stronger, hold on a little longer. We keep on stumbling, stumbling, stumbling. Babe, I'm like a king without a crown. I'm hoping we can work it out. Feeling like a ship going under, fired to a flame in the thunder. But why, oh why do we stumble? We keep on stumbling, stumbling. Tell me, why do we keep on stumbling, stumbling? If only I was a little stronger, hold on a little longer. We keep on. Louis Berry, ten rock'n'rollowy numer Louisa przypomnimy sobie za tydzień w poczekalni w sobotę o świcie. No a teraz małe podsumowanie dzisiejszego naszego porannego spotkania, podziękowanie za wszystkie listy i jeszcze odwołuję się do Karczewa. Mniej więcej po szóstej słuchacz napisał, że mieszka w takim mieście, które nigdy nie stanie się bohaterem naszych spotkań, bo w Karczewie nikt nie słucha Trójki. I wyraziłem swoje zdziwienie, a poza tym niewiarę w to, że tak może być, że w tym pięknym mieście nie ma słuchaczy programu Trzeciego. I otrzymałem list, który zostawiłem sobie na koniec. List brzmi tak. Pewnie pan również nie uwierzy, ale ja myślę, że w Bolesławcu słuchają tylko Trójki. I pozdrawia nas z tego miasta Piotrek. Dziękuję bardzo. A w związku z tym, że Piotrek jeszcze w postscriptum zawarł prośbę, to ja do tej prośby bardzo chętnie się odnoszę i proszę bardzo, na zakończenie mały wyłom w poczekalni w eter i do Bolesławca lecą Purple.